İnkar edenler vardır buna rağmen. Deccal'in çıkmasını inkar edenler vardır. Hakikatte yani gaybi konular, imani meselelerin, Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarıyla ilgili konuların tasdik edilebilmesi, bunlarla amel edilebilmesi, bunlara itikad edilebilmesi için kelam alimleri mütevatir şartını getirmişlerdir. Demişlerdir ki gayba dair bilgilerin sabit ve sahih olabilmesi için mütevatir yolla gelmesi gerekir. Eğer mesele imani bir meselese, yani Allah-u Teala'nın isimleriyle, sıfatlarıyla ilgili bir mesele ise, akaidi bir mesele, inanca dair bir mesele ise, demişlerdir ki bunun mütevatir olarak sabit olabilmesi gerekir ki biz buna iman edelim. Bu şartı getirmişlerdir. Ama bu şart kimin şartı? Mütekellimun dediğimiz kelamcıların şartı. Mantıkçıların, filozoflar, felsefe ile akidelerini halt etmiş, karıştırmış olan insanların görüşleri. Öyle bir şartın Kur'an'da var ne de sünnette var. Yani haber sabit olduktan sonra ahad de olsa, fert de olsa, garip de olsa hem ilim hem de amel ifade etmekte ehli sünnete göre. Onlar bunu dediğimiz gibi bir bahane olarak, bir kılıf olarak devamlı surette getirmişler. Hadis mütevatir de olsa efendime söyleyeyim ahad hükmünü vermişler ve amel edilmez neticesine ulaşmışlar. Bu hadisler mütevatir midir? Ahad mıdır? Bu husustaki merciler ne fakihlerdir, ne tarih alimleridir, ne de sosyologlardır, ne doktorlardır, ne de başka insanlardır. Bu husustaki merci kimlerdir? Muhaddislerdir. Muhaddislerdir konuyla ilgili rivayetleri sayacak, konuyla ilgili hadislerin tarihlerini hesap edecek, mütevatir mi değil mi kararını verecek olanlar. Muhammed Abduh, her zaman bunlar geliyorlar başta. Bu Mısır'daki akli medresenin kurucuları Muhammed Abduh, Cemalettin Afgani. Muhammed Abduh, yalancılığın, kötülüğün, hurafelerin bir sembolüdür diyor. Gerçek değildir diyor. Yani nasıl ki sihrin hakiki olmadığını söylüyorlarsa, bir takım filozoflar, cinlerin, meleklerin, İşte melekler iyi, hayırlı şeylere ruhları temsil eden bir takım varlıklardır diyorlar. İşte cinler ise yani kötülüğü temsil eden sembollerdir falan diyorlar. Bu şekilde bunların hakiki olmadığı inancında da. Zaten ahirete de inanmıyorlar filozoflar. Filozoflar ahirete de inanmıyorlar. Şimdi böyle olunca bu insanlar bunun bir sembol olduğu görüşündeler. Ve Muhammed İbni Abduh'un arkasından giden bu hususta birçok yazar var. Bunların menşei genellikle Mısır ama asıl menşe Pakistan. Sünnetsizliğin asıl menşei Pakistan arkadaşlar. İngilizlerin desteğiyle oradaki sünnetsizlik hareketi başlamış. Sünneti ya toptan ya da parça parça inkar etmişler. Kur'an'ın yeterli olduğunu iddia etmiştir. Bu sefer Kur'an'la insanlar tek yani baş başa kalınca herkes istediği tarafa çekip istediği şekilde Kur'an'ı tefsir edip kendi indiği yorumlarını eklemiştir. Şimdi hadislerde de açıkça geldiği gibi Deccal bir insandır. Onun hurafe, yalan ve batılın sembolü olmasına imkan yoktur. Buna dair bir delil de yoktur. Ve Deccal ile ilgili gelen rivayetler arasında da bir çelişki de yoktur. Ne vardır? Çelişki nerede vardır? Çelişki zayıf ve uydurma rivayetlerle sahih rivayetler arasında her zaman çelişki vardır. Anlatabildim mi? Sahih rivayetlerle uydurma rivayetler, çünkü Allah'tan başkasından geliyor uydurma rivayetler. Allah'tan başkasından geldiği için çelişki her zaman var. Allah'tan başkasında olsaydı diyor hani Allah-u Teala. لَوَجَدُ فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا yani eğer Allah'tan başkasından ise onda birçok ihtilaf vardır. Şimdi dolayısıyla Deccal'i inkar edenlerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisine uyduklarını söyleyebiliriz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ahmed'in müsnedinde sahih isnatla rivayet ettiği hadiste bakın şöyle der. Sizden sonra bir kavim gelecek, rejmi kabul etmeyecek. Bugün rejmi inkar eden birçok tayfa var. Rejim demek taş atılarak verilen ceza arkadaşlar. Yani biliyorsunuz İslam hukukuna göre zani, evli olarak zina eden kişinin İslam hukukundaki cezası taşlanarak öldürülmesidir. Buna biz recm diyoruz. Deccali inkar edecek, şefaati inkar edecek. Biliyorsunuz şefaat meselesinde insanlar ya ifratta ya tefritte. Ya inkar ediyorlar, tamamen şefaatin olmadığını söylüyorlar ya da herkesten şefaat istiyorlar. Şefaat ya Resulallah diyorlar, şefaat ya şeyhim diyorlar, şefaat ya Abdülkadir Ceylani diyorlar. Herkesten şefaat talebinde bunu. Sen sabahtan akşama kadar şefaat istesen de, şefaat talebinde bulunsan da bu seni Allah'tan uzaklaştırmakta. Çünkü şefaatın böyle istenme metodu yok. Şefaati bu şekilde talep edemiyorsun. Sabahtan akşama kadar da şefaat talebinde bulunsan kimsenin sana şefaat edeceği yok. Sen İslam'ı yaşarsan, Allah'ın kitabını, Resulünün sünnetini tatbik etmeye çalışırsan o zaman şefaati Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine nail olacaksın. Özellikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bize tavsiye ettiği o talimatları yerine getirirsek. Ne diyor? Hani müezzin diyor. Ezan okur da arkasından siz de tekrar ederseniz Allahu Ekber, Allahu Ekber dediği zaman siz de Allahu Ekber, Allahu Ekber dersiniz. Sonra hayyâle's-salâh, hayyâle'l-felâh, la havle ve la kuvvete illa billah derseniz sonra bana salat ve selam getirir ve arkasından Allahümme rabbe hâdihi da'veti tâmme ve salâtil kâime âti Muhammeden el vesile vel fadile ve ba'athu makâmen mahmudenü lezi ba'atte. Bunu okursanız diyor şefaatim sizin hakkınızda geçerli olur. Demek ki mücerred olarak şefaat şefaat demekle bilakis yaklaşmıyorsun, uzaklaşıyorsun. Dediğimiz gibi ya şefaati inkar ediyorlar, diyorlar Allah'la kul arasında vasıta yoktur ve bu şekilde mütevatir derecesine ulaşmış rivayetleri ellerinin tersiyle itiyorlar. Kabir azabını inkar ediyorlar ki kabir azabını inkar eden Hizb-ı Tahrir var. Hizb-ı Tahrir kabir azabını inkar ediyor ve ateşte yandıktan sonra oradan çıkacak insanların olacağını kabul etmeyecekler. Ehl-i sünnetin inancına göre tövbe etmeden ölen mümin, muvahhid iki halle karşı karşıya. Tövbe etmeden, büyük günahından tövbe etmeden ölen muvahhid iki halle karşı karşıdır. Ya Allah-u Teala onu rahmetiyle affeder ve direkt olarak cennete girer yahut adaletiyle onu cehenneme sokar ve orada günahlarını temizledikten sonra, yaktıktan sonra çıkar cennete girer. Onlar böyle bir şeyi kabul etmiyor. Mesela harici ve mutezili. Hariciler ve mutezili. Derler ki büyük günah sahibi cemaat-ı tekfir de bunu bu şekilde, onlar arasında bu şekilde düşünenler var. Mısır'daki ve Sudan'daki tekfir cemaati. Cemaat-ı tekfir ve hicret. Tekfir ve hicret cemaati. Bunlar büyük günah sahibi müminin haliden, muhalleden ateşte olduğu görüşündeler. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ahmed'in müsnedinde haber verdiği bu rivayette sizden sonra bir kavim gelecek, rejimi kabul etmeyecek, deccali kabul etmeyecek, şefaati kabul etmeyecek, kabir azabını ateşte yandıktan sonra oradan çıkacak insanlar olacağını kabul etmeyecekler, kabul etmeyecek diyerekten bizleri böyle bir meslekten, böyle bir yolda seyretmekten sakındırmakta. Şimdi deccalin gösterdiği bu tür haller olağanüstü hallerdir arkadaşlar. Yani deccalin gösterdiği bu olağanüstü hali daha doğrusu gerçektir. Bunlar hayal değildir. Bunlar kuruntu da değildir. Yani mesela işte beraberinde dağdan bir ekmek yığını olması, beraberinde iki tane nehir olması, beraberinde diğer olağanüstü hallerin olması. Bunların olağanüstü olmadığını, özür dilerim, bunların hayal ürünü olduğunu söyleyen Mutezile var. İbn-i Hazım'la Tahavi de bu hususta büyük yanlışlık yapmış. İbn-i Hazım'la Tahavi. İbn-i Hazım zaten akidede müşkilatlı birisi. Çok gariptir. Yani kalpleri eviren çeviren Allah'tır. İbn-i Hazım fıkhi konularda Nas'a o kadar, Kur'an ve sünnete o kadar bağlı olan bu imam akide konularında maalesef cehmiyedir. Maalesef cehmiyedir. Allah-u Teala kalplerimizi taatü üzerinde sabitleştirsin. Şimdi Tahavi de bu şekilde bunların olağanüstü, bunların daha doğrusu gerçek olmadığı inancındalar. Mutezile'nin önde gelenlerinden Cübbai de o şekildedir. Bunu söyler. Ve muasır, yakın muasır dönemde yaşayan Reşit Rıza da bu halleri inkar etmiştir. Bunlar der doğru değildir, gerçek değildir derler. Ben bunların şüphelerine ve bunlara cevaba detaylı olarak girmiyorum. Fakat ne var? Bu konudaki yani hadislerin hepsi sabit ve sahih hadislerdir. Hadis sabit ve sahih olduğu sürece inanmak gereklidir. Ve burada Kadı İyad'ın güzel sözleri var. Bu Müslüme yaptığı şerhte şöyle der bakın Kadı İyad. O bir şahıstır. Allah onunla kullarını imtihan edecektir. Ve onu Allah'ın takdir ettiği bazı şeyleri yapmaya Allah onu muktedir kılacak. Yani Deccal'i. Bunlardan bazıları yani Deccal'in hangi işleri yapacak? Öldürdüğü kişiyi diriltecek. Dünya nimetlerinin zuhuru ortaya çıkması ve onunla birlikte bolluğun gelmesi, cennetinin ateşinin iki nehrinin bulunması, yeryüzü hazinelerinin ona tabi olması der. Ve bunlar gerçek hallerdir der. Bunların her biri Allah'ın kudretiyle ve dilemesiyle olacaktır der. Sonra bunların ardından Yüce Allah onu aciz kılacaktır. Güçsüz ve kuvvetsiz kılacaktır. Artık kimseyi öldürmeye güç yetiremeyecektir. Gücü yok olacak ve İsa Aleyhisselam onu gelecek, öldürecek ve Allah iman edenleri bu şekilde sabit kılacaktır der. Ve devam eder, şöyle der bakın, hariciler, cehmiye ve mutezileden bazılarının inkar etmesine karşılık, demek ki ehl-i sünnetten bunları inkar edenler yok. Yani inkar bugün ehl-i sünnetin bir özelliğidir. İnkar, hadislerin inkarı. Ya cehmiyenin, ya haricilerin, ya mutezilerin. Yani bugünkü hadis inkarcılarının selefleri kim? Bunlar. Seleften kasıt, yani tabi oldukları ondan önceki gelenler. Ondan önceki gelen insanlar kimdir? Hariciler, cehmiyeler, mutezileler. Yani onların dini anlamada müracaat ettikleri ekoller 72 taife. Evet, mutezile ve diğerleri inkar etmesine karşılık onun gerçek olduğuna dair ehl-i sünnetin bütün muhaddisleri, fakihleri ve görüş sahiplerinin mezhebi budur der. Ve devam eder, o der peygamberlik iddiasında bulunmayacaktır. Yani Deccal çıktığında peygamberlik iddiasında bulunmayacak. Onun gösterdiği haller kendisinin doğrulanması içindir. O sadece ilahlık iddiasında bulunacaktır. Kaldaki o haliyle, yani içinde bulunduğu o sıfatlarıyla o iddiasını kendi kendisi yalanlayacaktır. Öyle ki üzerinde meydana gelen olaylar ve onun çirkinliği, gözündeki şaşılığını kendisi giderememesi ve alnındaki kafir yazısı onun ilahlık iddiasını yalanlamaktadır. Yani ilah ve Rablik iddiasıyla çıkıyor, kafası üzerinde kafir yazıyor, gözleri kör, çirkin bir insan. Yani madem ilahsın o zaman sen kendini ilk önce düzelt. He? Şimdi... Onun bu gibi özelliklerine ve der işte şu insanlar tabi olur. Son olarak İbn Arabi'nin şöyle bir sözü var. Gökten yağmuru indirmesi, kendini tasdik edenlere bolluk, kendisini yalanlayanlara kıtlık ve kuraklık getirmesi, hazinelerin ona gitmesi, yanında cennet ve cehennemin ve akan suların bulunması gibi Deccal'in gösterdiği alametlerin hepsi Allah'ın bir imtihanıdır. Bunlarla kalbinde şüphe olan insanları helake düşürür, iman sahibini de kurtarır. Bunların hepsi korkunç ve tehlikeli şeylerdir. Bu yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. La fitnete a'zam min fitneti Deccal. Deccal'in fitnesinden daha büyük bir fitne yoktur demiştir. Peki Deccal'in fitnesinden kendimizi nasıl koruyacağız? Nasıl korunmamız gerekir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir hayır yoktur ki onu ümmetine bildirmiş olmasın. Ve hiçbir kötülük yoktur ki yine ümmetini ona karşı uyarmasın. Her peygamber bu avar dediğimiz bu körün, bu şaşının fitnesinden insanları sakındırmıştır. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani bu ümmet en son ümmet olduğu için şimdiye kadarki ümmetlerde Deccal çıkmadığından dolayı Yüce Allah son peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Deccal hakkında geniş beyanlarda bulunmuştur. O da ümmetine bunu aktarmıştır. Şimdi bunların bir tanesi İslam'a sarılmak ve iman silahı ile silahlanmak. Şimdi arkadaşlar, Allah'ın güzel isimlerini bilmek, Esma-ül Hüsna'yı bilmek, Allah'ın sıfatlarını bilmek, bunlar çok önemli. Çünkü biliyorsunuz Deccal bir insan, yiyor ve içiyor. Allah bütün bunlardan münezzeh. Çünkü Deccal ben Rabbinizim diye gelecek. Ben ilahınızın iddiasıyla çıkacak. Dolayısıyla bunların insanlar tarafından bilinmesi gerekiyor. Bizler tarafından bilinmesi gerekiyor. Yine Deccal şaşıdır. Gözleri sakattır. Yüce Allah ise şaşı değildir. Öyle der değil mi peygamber? Muhakkak ki de Rabbiniz şaşı değildir. Kanmamamız için. Yüce Allah şaşı değildir ve insanlar ölmeden Allah'ı göremezler. Bu dünyada Allah'ı göremiyoruz. Ama Deccal insanlara gözükecek. İkincisi, Deccal'den Allah'a sığınmak özellikle de namaz içerisinde. Teşehhüt esnasında. Okuyor muyuz bunu namazlarımızda? Hepimizin okuması gerekir. Allahümme inne a'udu bike min azabi cehennem ve min azabil kabri ve min fitnetil mahya'i vel memat ve min şerri fitneti Mesih ed-Deccal. Cehennemin azabından, kabrin azabından, yaşam ve ölümün fitnesinden ve Deccal'in, Mesih olan Deccal'in şerrinden Rabbimize sığınmamız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada emir sigasını kullanmıştır. Dolayısıyla Albani bunu okumanın vacip olduğunu söyler. Tahiyyattan sonra. Yaz, unutma da dersten sonra sorular. Ettehiyyatı okuyoruz, Salli Bari okuyoruz. Arkasından bunu okuyoruz. Rabbena atina fid dünya okuyan var mı? O yok, bunu okumayacak herhalde. O yok. O yok. Türkiye'de de okuyoruz. Tamam da onun şeyi yok, aslı yok. Ha. Bu var. Ondan sonra Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kesiren la yakfiru zunuba illa ente fakfir li makfiresen min indek verhamni inneke entel gafurur rahim. Bunlar hep sahihinde gelen sabit ve sahih rivayetler. İbadetlerimizi tavsiye edelim arkadaşlar. Uydurma rivayetlerle, sabit olmayan hadislerle ibadetlerimize halel getirmeyelim, eksiklik getirmeyelim. Evet. Bu bizi Deccal'den koruyacak olan sebeplerden bir tanesi. İmam Tavus, tabiinlerin büyüklerinden 50 tane kadar sahara görmüştür. İmam, eğer oğlu namazda bu duayı okumamışsa onu namazını tekrar kılmasını emreden bir alim. Çocuklarımıza bunları öğretmemiz gerekir. Bu örnekler selefin bu hususta ne kadar da hırslı olduklarını gösterir. Tabii Hısnül Müslim'de var. Ve kaç dakikamız var? Ne yapıyor? Nereye gidiyoruz şimdi? Tamam, mesela vakit var. Kaç ezan okunuyor? Öyle mi? Peki arkadaşlar, Kehf suresinin başından ve sonundan onar ayet okunması, ezberlenmesi. Kehf suresinin başka bir fazileti de cuma günleri okunması. Her gün cuma günü Kehf suresini okursa onun önünde bir nur olur diyor, diğer şeye kadar, cumaya kadar. En önemli olan Deccal çıktığı zaman Deccal'den kaçmak, yanına varmamak, uzaklaşmak. Konuyla ilgili bu hadisi okuyorum ve sohbetimi bu şekilde bitiriyorum. Kim Deccal'in çıktığını duyarsa ondan uzak dursun. Vallahi der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendinden emin olduğunu iddia eden kişi Deccal'in yanına gelir de onun gösterdiği olağanüstü hallere kanardır. Kanar. Ağlanır. Hadisi Ahmet Müsned'inde rivayet etmiştir. Albani Deccal'in hilelerine kanar. Albani hadisin sahih olduğunu zikretmiştir. Allah'ım hakkı hak olarak göster, hakka tabi olmayı kolaylaştır. Batılı batıl olarak göster, batıldan istinam etmeyi kolaylaştır. Sâneke Allah'ım olun. Hamdülillah. Estağfurullah.